Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafis. Eden fuddo muhadara yowitido e man huwa al mahdi al muntadhar. Kodu woni o hombo woni al mami mahdi yu habbada on. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المنتدى السلفي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام ويا ايتها الاخوات الكريمات احييكم باحسن التحيه واسلم عليكم باجمل التسليم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنا في هذه الحياه الدنيا واختاره كذلك لاوليائه في الجنان قائلا لكم مع الحب والاحترام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل في علا أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى وربنا الرحمن ولي ذلك والقادر عليه ومولا ايتا الله سبحانه وتعالى كفو الله تبارك وتعالى هنبدو ايتورن وفدي اجرنورن كفو الله جل وعلا يبتدو هوري مكو ويامري ان كفو سبحانه وتعالى واندي يبتم وينجرنو wadi nemaji makko ɗin kanko tabaraka wa ta'ala no mawni e dow meɗen ko kanko Allahu jalla wa ala goto tun woni ko andi ittiri ɗinɗon nemaji makko e dow meɗen kono o wiri en kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wa inna Allaha la dhu fadlin 'ala an-nas walakinna akthara an-nasi la yashkurun e aya go o wi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah e aya go o wi kanko Allahu jalla wa ala wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kanko tabaraka wa ta'ala nemaaji makko ɗin e dow meɗen ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tun anndi ittere majji. Eɗen jarna mo e dow majji yetten mo seeɗo ɗen wondere wetere e goonga alaa hannduɗo e dewal ngal o foddi e maggal, siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto. Dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil. Eɗen seeɗo kadhalika wonde nelaaɗo o Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɓeeɗo ko ɓe jiyaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala abdulillahi jalla wa ala ya'budu rabbahu wa la yu'bad, kamɓe ko ɓe jiyaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe rewa e joomi maɓɓe, kamɓe ɓe rewataake. Wa kadhalika rasulun min Allahi jalla wa ala yuta'u wa yuttaba'u wa la yukhalafu wa la yu'sa, ko ɓe nelaaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe ɗofteteeɓe jokketeeɓe, wonande kala neɗɗo mo tawata ko faalaaɗo malal ngal, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe lundataake ɓe yeddataake. Ɓen toro mo kanko Allahu jalla wa ala yo ɓeydu jam makko on e kisal ngal e dow maɓɓe, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam e dow dendaniingal sahaabaaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓaawo maɓɓe no yentina oɗo sunna maɓɓe hentiiɗo haa nyalaande ɗal ngal. Ara yeeso ɗum iɗen salmondira ngooɗo salminaango islami yankewo o jooni meɗen tabaraka wa ta'ala suɓani en o sar'inani en ka aduna, o waɗi ɗum taslimatan wa tahiyatan li awliyaihi fi daril karama, ano o wiiri noon wa tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanninani e wonde ñannde ɓe hawroyi e makko kanko Allahu hiwraango maɓɓe ngo hakkunde maɓɓe ko bugondirgol konngol kisal. Ara inchallahu tabaraka wa ta'ala wono siɓɓe meɗen ɓen ɓe ɓanginiri noon bi auni rabbina tabaraka wa ta'ala wa bi tawfiqihi. Yewtere meɗen nden e oɗo fiifide tedduɗo nde yiiloto e oɗo unwan woni almahdiyu lmuntazaru inda ahli sunnati waljamaa, bi mana ko hombo woni oɗo almahdi, neɗɗo mo tawata komo Allahu tabaraka wa ta'ala fewni, neɗɗo mo tawata komo Allahu tabaraka wa ta'ala waɗata neɗɗo fewuɗo, neɗɗo mo tawata ko tindinowo kadi faade e ngolɗo laawol peewal, mo tawata ko habbaaɗo on. Mo nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginanno en fi muɗum, wa kadalika sahaabaaɓe maɓɓe ɓe ɓanginani en fi muɗum. Seerali haa e oɗo zamanu meɗen, karmo kooɓe ɓen ka diina islam, karmo kooɓe ɓen ka sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, hiɓe ɓanginande en hayin fiyaake oɗo neɗɗo mo tawata pellet ko habbaaɗo, ko honɗum woni finde ahlu sunnati wal jamaa e bange oɗo neɗɗanke. Ko waɗi eɗen anndi fiyaake oɗo almahdiyul muntabar, oɗo fiyaake makko on ka diina islam ko amrun adimun wa amrun lahu sha'nun jalil, ko huunde nde tawata ko huunde mawnde moƴƴa, marnde kadi fiyaake mo tawata ko fiyaake mawnuɗo mangoral tiiɗungal. O waɗi noon oɗo almahdiyul muntabar kanko e hoore makko imo jiya e min asharati saa alkubra, bi mana alamandeji ɗi tawata ko alamandeji darngal, alamandeji ɓurɗi mawnude ɗin e fiyaake daragol darngal ngal. O waɗi fiyaake makko on no jokkodiri e nusulu isa bni maryama alayhi salatu wassalam, kadalika e khuruj masihu dajjal, bi mana oɗo fiyaake mahdiyul muntabar fiyaake makko on no jokkodiri e tippagol annabi isa alayhi salatu wassalam, wa kadalika e yaltugol kadi oɗo neɗɗanke mo tawata ko neɗɗanke bonɗo, neɗɗo mo tawata ko keefeero molanaɗo, o andanɗa hoore ma ko heewuɗo fitinaaji woni masihu dajjal. Ɓeeɗo ɓeeɗo dendanaangal maɓɓe ko ɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu tindinno fi muɗum wonde ko jeyaaɓe e min alamati as-sa'a tawatale ko min alamati al-kubra, bi maana alama ndeji di tawata ko burdi mawnude din, tawadin non si tawi hawridi hewti haray darngal ngal hande kadi ngal woɗɗa ko ngal battingal. Waɗi si tawi kamɓe ne laaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe banginani en fiyaake ono neɗɗo woni mahdiyul muntabar e hadisaje maɓɓe ɗe tawata ko hadisaje ɗuɗuɗe. On waɗi si tawi hawri kanko oɗo neɗɗanke tigi e fiyaake makko on ko fiyaake mo andanɗa hoore maɗa, karmokoɓe ɓen ka sunna ɓe konti fiyaake makko o wonde ko huunde nde tawata ko amrun mu'taqad, bi maana ko huunde nde tawata ko fiɗeteede. On waɗi si tawi guyɗe karmokoɓe ɓen e oɗo sunna ne laano alayhi salatu wassalam ɓe jamti fiyaake oɗo neɗɗanke, bal woɓɓe e maɓɓe waɗi mu'allafati ɗiɗi tawata ko defte wallifaade fii ɓangingol tunko hombo woni mahdiyul muntabar. O waɗi fiyaake makko on ko jeyaɗum e min mumayyizati ahlissunnati waljamaa, bi maana no jeeya e ko sendata hakkunde ahlissunnati waljamaa kañumma e chi'a rawaafe ba e ko nanndi e sifa maɓɓe e ɗiɗo firakuuji ɗi tawata ko firaku ba Allah. O waɗi noon si tawi hawri yiltama ndarama ahlissunnati waljamaa ko ɓe fiɗi konge mahdiyul muntabar, ndarama chi'a rawaafida ko fiɗi konge mahdiyul muntabar, tawete pellet fiyaakiji ɗin ko fiyakuuji luutondirɗi wona woniri noon funnaange e hirnaange no luutodir. Wona noon no woodi kadi e fejjeji goo ɓe tawata ɓen ɗon ankaru khuruja almahdiyul muntabar, hiɓe sali few yaltoygol makko ɓe inni la mahdi illa isa bni maryam, wonde mahdi ala siwana annabi isa alayhi salatu wassalam. Tawi oɗo ko hadise mo tawata karmo koɓɓen no yewti fi makko ko tiiɗi moƴƴa insha allahu tabaraka wa taala en ara yi'ude ɗum ɗo. Jon noon fiyaake on madama o woni fiyaake mo tawata ko wallifaaɗo karmo koɓe ɓen no janti fi makko ko tiiɗi, wala cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ka deftere maɓɓe min haaji sunnati nabawiya hiɓe ɓangini ko yaaji moƴƴa e fiyaake oɗo mahdiyul muntabar, ɓe ɓangini hadisaaji ɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu janti fi makko, ɓe ɓangini toon kamɓe cheikhul islam ibnu taymiya fiyaake makko e ko honto haani wonde finde neɗɗo sunna o e fiyaake oɗo mahdiyul muntabar. Wa kadalika tilmiduhu imam ibnu qayyim aljawziya alayhi rahmatullah, kamɓe kadi ɓe mari deftere ɓe maaki nde almanarul munif, kamɓe imam ibnu qayyim aljawziya ɓe ɓangini e mayre ko tawata pellet no ɗonɗintina neɗɗo sunna ko honto wonata fiyaake makko on e hedde oɗo neɗɗo wiyeteɗo mahdiyul muntabar. Wona no woniri ɓe ndaari wona ibnu hajar alhaytani kamɓe kadi ɓe windi deftere ɓe maakide alqawlul muhtasaru fi alamati almahdiyi almuntabar, ɓe maaki ko konngol ngol tawata ko konngol raɓɓinɗinangol e fii ɓangingol alamandeji oɗo mahdiyi almuntabar. Kamɓe imam ibnu hajar alhaytani ɓe ɓangini e ɗen ɗon deftere alamandeji moolanaaɗe ɗi tawata si goɗɗo dari ɓe wi'iima wonde ko kanko innete mahdiyul muntabar, ma o innima ko kaarijo woni mahdiyul muntabar. Si tawi hawri a yiltike e nden ɗon deftere maɓɓe a waɗinde tintorgal a faamay si tawi hawri ɗin alamandejino e makko e si tawi hawri kanko himo luutondiri ɗin ɗon alamandeji. Waɗi ko imminiɓe e deftere nden ko digima ɓangingol ko honɗum woni alamat mahdiyul muntabar. Ko hakada si tawi hawri en daari wona oɗo imam as-safarini rahimahullah kamɓe tigi hoore maɓɓe kalawamiu al anwari l bahiya hiɓe ɓangini fiyaake mahdiyul muntabar, ɓanginande nde tawata ko ɓanginande tiiɗunde, ɓanginande nde tawata ko ɓanginande yaajunde. Wa hakada no woodi e karmokoɓe goo wona imam ibnu kasir alayhi rahmatullah ka deftere maɓɓe wiyetende annihayatu fil fitani wal malahim, kamɓe imam ibnu kasir ɓe ɓangini kamɓe kadi ndarto fiyaake oɗo neɗɗo mahdiyul muntabar. Odwari si tawi karmo ko be go dari famu bir raddi ala kulli man ankara mahdiya al muntabar kambe karmo ko be dari walli fagol defjen e bangingol ruttugol kala neddanke mo tawata himo sali tabitugol odo wiyetedo mahdiya al muntabar wali si tawi ndari wana oro sheikh hamoud ibn abdullah al tuwayjiri demaki kambe tigi hore mabbe de walli fi jettere de tawata ko ruttugol kala ne dante yeddudo tabitugol mahdiyul muntazar de maati de al ihtijaj bil athari ala man ankara mahdiyul muntazar de maati wonde jettere den ko dallinorgol asaruji tabitude den e fi bangingol kala rutbi mana e fi ruttugol kala on neddanke mo tawata ko neddanke yeddudo sali tabitugol odo mahdiyul muntazar Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah be wadi tafriz e deftere den be janti e mayre ko yaaji ka tabin tingol wonde ko kitabul qayyim ono woni ren oro karmo ko je tebbido Sheikh Abdul Muhsin al Abbad al Badr kambe hore mabbe be dari be wadi muhadara timmuno fi aqidati ahli sunnati wal jamaa'ah bil mahdiy al muntazar wa hakala be winni kadi ruttugol e hore kala neddanke mo tawata ko neddo saliru do rwali si tawi ko en andu wonde amrul mahdiy al muntazar amrun muhimun jiddan fi dinina ko hunde ne tawata ko hittunde moje e fiyake dina meden kan no hanani goto kala e meden yo o dakkitu fiyake odo o rewa e ko tabiti ko inda ahli sunnati wal jamaa ka karmo ko be sunna ben ko be do janti ko fi odo o fi badun don e bangi makko o woddito kala man khurafati de e kala man penale de andal da hore mako addade baka e fiyake odo neddo make tedo al mahdiyul muntazar wadi ene odo zaman be e hore mudum e hebi mushkila molana tawde hebi ke yimbe be tawata be amali daragol be wada i'lanat bimaana banga wuyeji be pinni na yeso jamaa on fu be inna ko kambe woni al mahdiyul muntazar kullo ko amrun ajib kuna ne tata ko hauni de maya wani itabi en taski ke fiya ke mede ngon gene lagine do wodi pe nyirambe en terlen tawya do wonde kambe ko kambe woni mahdiyul muntazar wurtude e kongudi di tawata ko kongudi hulbinidi di be wowlata di tawata ko kongudi la shakka wahir majji on ko kufru few innu gol wonne kanyu innike do Allahu lela nidu yeyi hatawi mo kanko Allah tabaraka wa taala Allahu wernidu e jullere boere jodike don yewti dine makko kanko Allah tabaraka wa taala landike mo kanko Allah subhanahu wa taala salatu jidin fuko hon kum buranimo bawo o yanerde yo jule hore nela do alayhi salatu wassalam wa Allahu wi ko salatul fatih andirudo ko akhbaru azima jiddan kongo di ditata fiya ke majino awo ono tan ti yake on woni fiya ke motawata hino dainire de yimbe rurube be andan da hore ma ko bi jukhal be andan da hore ma ko bi yimbe majjube hakkete majjugo oron si tawi no jiha e ko waddi e karmo kojo kala karmo kojo wiudo ko jinganowo oro sunna ne lano alayhi salatu wassalam banginangol yimbe leydi meden ndin fiyake odo neddo wiyeteɗo mahdiyul muntazar e hollugol wonde wolde nodditade ɓen koye hoore mere woni koɓe mahi e muɗum yimɓe luutodiri on ɗo mahdiyul muntazar e dendanangal bangeji e heɓata toɓɓere hay e wotere ndeɓe feppodiri e muɗum waɗi ara e jantagol fiyake muɗum inshaallah tabaraka wa taala wa kadalika misra ɗo tigi hoore muɗum kamɓe kadi égypte goɗɗo no feeñi ton ko neɓaale bal ahbaru e hoore muɗum woɓɓe wi wonde koye novembre 2016 ɗo woni ko o feeñi ton kanko o waɗi i'lan ka page facebook makko emo inne mouhammad abdullahi nasr ɓe innamo almisu o noddi jamaa on o wi anal mahdiyul muntazar anal mahdiyul muntazar o wi komi woni mahdi habbaɗo on o noddi yimɓe sunna ɓen ɓe dendagal maɓɓen o noddi shi'a ɓen ɓe dendagal maɓɓen yettabi'uhu oyo ɓe arɓe jokkamo watagoto mauni ntino ko kanko woni mahdiyyu muntaza o radio men ne ne fino muntada salaf ya fe woni ya fe motata ko hikkudo motta motata no hana li goto kala e meden tefugol anda fiya ke odo al mahdiyyu muntaza e sitari hauni innama al mahdi wali masala arama munata tengo ko fi jantagol maana al mahdi bi maana ta'rif al mahdi ko hondo ginnete al mahdi e sitari e yimti ke kadjat ke lugha wana kalisan al arab lil imam ibn manzur ka mujallad safa e diwago wa kadhalika sayyilti ke ka al nihayatu fi gharib al hadith walande imam ibn al asir ka mujallad diwago pero no bangi nani en lugatan ko hondo wiyete al mahdi sinama al mahdi lugatan ismu maf'ulin min hadahu hudan wa hadiyan wa hidayatan wal huda huwa ar rashad wad dalala yuqalu hadahu allah lid din hudan wa hadaytuhu at tariqa wa hadaytuhu ila at tariq hidayatan ay arraftuhu bima'na sitari innama al mahdi wa ismu maf'ul e itano min hadahu imorde o feunimo mudan fewal wa hadiyan wa hidayatan sinama al huda fewangal maana mudun al huda huwa ar rashadu wad dalala bimaana ko dun saffingol tindingol asli mudun onni woni al huda no wi'e ka hal arab hadahu allah lid din hudan allah tabaaraka wa ta'ala o feunimo e faad e kaado dina sewunan de ne tawata ko timmone walla wiye wa hadaytuhu at-tariqa mi sewunimo e lawongol maana modo wa hadaytuhu at-tariqa walla wa hadaytuhu ila at-tariqi maana modo arraftuhu mi annimo lawongol ay arshaftuhu wa bayyantu lahu at-tariqa mi banginanimo mi saffanike mo lawongol kono woni ko innete al huda kambe imam ibn al-asir be maaji hayinka daftere mabbe non be maaji wonde al-mahdi alladhi hadahu allah ila al-haqq wa qad istu'mila fil asma'i hatta sara kal asma'i al-ghaliba be maaji kambe imam ibn al-asir wonde ko innete al-mahdi si innama al-mahdi ko alladhi hadahu allah ila al-haqq ko ummu tawata Allahu tabaaraka wa ta'ala fiunima faade e gongawon faade e ko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala usubikum faade e ko nabata kon haka aljannaji makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala be banki wonne gondo kongon walla ndedo inde ko inde nde tawata inde gollitira ka heewi haande wontiji woni inde nde tawata ko inde heewune inna la tawata fasakiti la mu'ya kanin goldo kongol al mahdi ingol sabiti hadisa jalalana alayhi salatu wassalam ko wonapi yake odo al mahdi al muntazar tu wa non tendari wala ka hadis al irbad ibn sariyah radiyallahu anhu hadis mutawata ibn ahmad no fillimu ka musnad mabbe imam abu daud no fillimu ka sunan mabbe imam at-tirmidhi kadhalika imam al hakim ka mustadrak Nelano alayhi salatu wassalam nde sahaba be den dakirno be wasiyya on ko be makan no be ko usifun bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amma alaykum 'abd be maki wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha وعبوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث كما نلان عليه الصلاه والسلام بنديري به الخلفاء الراشدون بنديري به وند كامبه تيغي غوكو كاله مابه كو مهدي وندم به ماكيبه المهديين بمعنى فيمبه به الله تبارك وتعالى فيوني فاده ندرو قران عليه ماكو يودو سنه مابه كامبه نلان عليه الصلاه والسلام be tawata kambe kadi ko timdinay be mofte den faade e mum wadi sitawi kalima o maana makon al mahdi ko alladhi hadahu allah jalla wa ala ila al haqq amma murad makko on kanko tigi e hoye makko e oɗo bange woni ka wonde yewtude ɗo fi almahdiyul muntabar ko huwa alladi bashara bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu yaji'u fi akhir zaman wa yu'ayyidu ad-dina wa yuzhiru al-'adla wa yattabi'uhu al-muslimuna wa yakunu 'ala al-mamalik al-islamiyya wa yakunu min ahli baytihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yakhruju fi zamanihi 'Isa alayhi salam wa ad-dajjal bi ma'na awra mahdi wa nadu wulada fi mulu wa al-mahdi al-muntazar wa nadu mutawata lillahi sallallahu alayhi wa sallam bashara bihi kam bi lillahi alayhi salatu wa salam bi hum fi tifiya ke makko be welti niridum mofta mabbe be bangi ni wonde ko aro yowo fi akhir az-zaman kasakki to de zaman be maki o wallo ye dina kam modja modja modja wa kadhalika o fenninay nun dangal kadi e hoore leydi ndi modja o wadi saangande o aroyta ɗum tawayi leydi ndi heewi tew tooñe heewi tew ooñale heewi tew bi maana boneeje allahu tabaraka wa taala yaltina mo e onɗon saanga o wona neɗɗo mo tawata ko wallowo kaaɗo dina wallowo kadhalika ɓeeɗo julɓe wa nafsu cheyin o ñorta ɗeɗo tooñe ɗe denndaangal majje e ɗeɗo ooñale ɗe denndaangal majje o hebbina leydi ndin ko wiyete kon nundal kañumma e peewal ɓe maaki wa yu'ayyidu ad-dina wa yuzhiru al-'adla wa yattabi'uhu al-muslimun ɓe maaki julɓe ɓen kadi ɓe jokkoyaymo oɗo waɗi so ndaari wonɓe nodditaare mahdi ɓen ɗo hannde ɓe ndaare tawen julɓe ɓen haqiqatan bi maana jogitiiɓe islamu ɓen tigi tigi tigi tigi tigi taa ko islamu timmuɗo on heɓe hucciɓe hattirɓe huccugol tana maɓɓe fof taw ko nanugol hay fi maɓɓe tawi noon oɗo almahdiyul muntazar alhaqiqi oɗo ko neɗɗo mo tawata julɓe ɓen ka hoore leydi weltoroye mo yimɓe ɓen ka hoore leydi wa nafsu cheyin malaikaɓɓen kadi ka asama uji weltoroye fiyake makko en ara yiwde ɗum inchallahu tabaraka wa taala e manki wa yattabi'uhu almuslimun julɓe ɓen jokkaymo ɓe iwtira ɓaawo makko taa ɓe weltori argol makko ngol wa yakunu ala almamalik alislamiyya bi maana kanko wana ɓen nguure makko ɗen tungo ardoyto wana ta'ifa fedde ngo kunni woni ko arata ɓaawo makko o ardo ɓen ɗon bal ko neɗɗo mo tawata o laatoyto ala almamalik alislamiyya kala ka tawata islamu on no woni ko kanko woni ko laamoyto ɗum ɗon fof o ardo mofte ɗen ɗe denndaangal majje mofte ɗen fof kadi bi maana julɓe ɓen ɓe denndaangal maɓɓe ɓe iwtira e ɓaawo makko o ardoɓe ɓe fof maɓɓe kamɓe nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde wa yakunu min ahli baytihi bi maana ko o laatoytoɗo tigi e yimɓe nder suudu maɓɓe kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam bi maana ko jeeteɗo e zurriya maɓɓe kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam e hedde yumma meɗen Fatima radiyallahu anha iwde e geɗaljo maɓɓe on alhasan alayhi salatu wassalam ɗo waɗi so tawi imam ibnu kathir kamɓe ɓe maaki ka annihaya fil fitani wal malahim wa kadhalika wona cheikh ibni bas ɓe maakirno ɗon fewɗo ɓe waɗanno oɗo kamokojo tedduɗo cheikh abdul mohsin abbad aɓe waɗannoɓe taalika e muhadara maɓɓe kaɓe jantino fi aqidatu ahli sunnati waljamaa fil mahdiyil muntazar ɓe maaki wonde onɗon mahdiyul muntazar ko o wi'ete fiyake makko on sida fala andude ko laaɓi ko muhammadu ibnu abdillahi alaliyi alhusaniyi bi maana alaliyi alhusaniyi ani ko muhammad ɓiɗɗo abdullah inde makko nden wala yiroytege hadisaji arayde ɗen inchallah ko inde nelaano alayhi salatu wassalam ko muhammad o wiyete enen noon mahdiɓe ɓen kamen ɗo ko abdourahman ɓe wiyete ɗo holli tan wonde no luutoniri hattirde luutonirgol nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe maati waafiu ismuhu ismi wasmu abihi isma abi ɓe maati inde makko nden feppodiroye e inde an nden min yusamma abdu samma abdallahi Be mahi kadhalika inde babe makko ne fekko dira e inde babe ngande dem makko ko Abdullah e ko yusamma Muhammadan akwan babe makko wiye Abdullah idan Muhammadu ibn Abdullah al aliwi maana al aliwi ko jeyabe min zurriyati Ali ibn Abi Talib al husani walla al hasani neddo mo tata ko iwrawo min qibali al hasan ibn Ali ibn Abi Talib e gandi shi'a ar-rawafida kambe be inni wonde mahdi mabbe on ko iwrawo sengo al husain ibn Ali ibn Abi Talib tawino inda al sunnati wal jamaa asaruji ni akhbar jidin ko tabintini kon ko itta ko ngene lan alayhi salatu wassalam hatta e ko itta ko ngi Ali ibn Abi Talib ko iwrawo sengo al hasan ibn Ali ibn Abi Talib rawi be imam Muhammad ibn Abdullah العلمي الحسني ما الحسني الحسني هذا هو الصواب اذن تتريها وجي ان تسبيك فيها كما قولون ان تسبيك فيها كون بين كمان لو ان توا شطانا ما بينهما نو ودي حتر دي ودغون كوني حقون ما اكو يالون ابانغيني وند يكون من اهل بيته صلى الله عليه وسلم ko jiyetedo e yimɓe nder suudu maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maake wonde ka ɓanginalngol en hayn ko honngo woni oɗo mahdi bimana karmo koɓɓen tasti haa ɓe ndaari ɓe maaki wa yahruju fi zamanihi isa alayhi ssalam waddejjal e zaman makko on yaltoyay ɗon annabi isa alayhi ssalatu wassalam masihu dajjali binafsihi koye on zaman woni ko o yaltata o gasa allah tabaraka wa taala ma dama ko kanko woni ko jogiti gonga on kanko wallata gonga on wiyeteɓe mahdiɓe maaye ɗo hara annabi isa yaltali masihu dajjali yaltali on sati noon jama jokkunoroɓe peeñaneɓe si tawi mahdi maɓɓe ko muntazarum ka ko muntaziru bimana ko habbiɗo ka ko habbaɗo o waɗi neɗɗo nda wawi wiide hoorema ko a mahdi ange hoorema bizanika تدعي انك مهدي لكن لا تكون منتظرا بل انت منتظر ويقول نيدو حبيد او لا تحبار ابدا كون يفكون رايكم من الله صلى الله عليه واله وسلم لبانيكو قالوا في اقر المهدي المنتظر ثبت حديثا جده توتو حديثا جدول امورده ان الله صلى الله عليه واله وسلم بده مجه ko hadisaje de tawata ko de sahiha godde e majje ko hadisaje de tawata daraja majje on ko hasan godde e majje ko hadisaje de tawata daraja majje on ko hadisaje de tawata ko de da'ifa lakin ko hadisaje de tawata tanjabir bi ma'ana yoga e majje heddai yoga e majje wa hakada no wodi godde gode tawata ko de da'ifa jiddan tawa hiɗe lowi kadi loyere nde tata ko moɗanani eɗan alamamu ɓe janti wonde hadisaje ɗe tawata ɗen ko arɗe ɗen e nelaɗo alayhi salatu wassalam e fiyake oɗo mahdiyol muntazar wala hoore ɗiɗo fiyakuji woni ko ɗe arata ɓe makino e majje hadisaje ɗe tawata ko ɗe sahiha no e majje hadisaje ɗe tawata darja majje on ko hasan no e majje hadisaje ɗe tawata ko ɗe da'ifa kono tanjabir bimana yuqawwi ba'duha ba'dan tawa kamɗe e hoore majje siɗe hawtindirama jaɓete hiɗe selli ɓe maati e hadisaje ɗe tawata ko ɗe da'ifa tawa ko shadidatu da'fi bimana ko hadisaje ɗe andanɗa hoorema ko hadisaje tiiɗuɗe ko wiyete ko lowgol shadidatu da'f tiiɗuɗe hattirɗe tiiɗugol lowgol ko ɗum waɗi si tawi en taftike wona imam ibnu qayyim al jawziya alayhi rahmatullah kamɓe tigi hoore maɓɓe ko ɗum woni koɓe ɓangini ka deftere maɓɓe almanaru l munir ɓe maaki wonde hadihi l ahadisu arba'atu aqsamin ɓe maaki sihahun wa hisanun wa gara'ib wa mawdu'a wa kadalika ɓe maaki kamɓe imam ibnu qayyim al jawziya ka ɓanginalngol en alhaali ɗen ɗon hadisaje wonde kamɗe hadisaje ɗen selluɗe e majje on wa kadalika wonde ɗen daraja moƴƴo e hadisaje ɗe tawata ɗen ko tokkodiraɗe hakkunde majje ɗe tiiɗidira den don no wawi en yonude e gaade no haade saade de tata ko lowde e bankene wonde ko ni fiyaake majjore wa kadhalika sheikh al albani alayhi rahmatullah ame gari ko ni be maati ga deftere kabe wonno don tahriin ahadith faba'il ash-shami kambe gari ko ni woni ko be fettiri de do hadisaaji sheikh ibn baz tebi ka ta'liqat majje ala muhadarati odo sheikh abdul muhsin al abbad woni woni ko be bangene woni do wodi yimbe gobe tawata ko nodditibe wonde hadisaaje de tawata ko hadisaaje arde den fi mahdi al muntaba ko hadisaaje de tawata be wi dendangal majje ko hadisaaje lowde ha wobe makke tidini benni ko diyaabe ngi min khurafat al shi'a limana ko diyaabe ngi fefinal al shi'a de be fefini wobe naadi dum don fi daynugal jama'un fi tuyobe hebu ko be faala ko e ko be janti ko fi odo mahdi mabbe e ko nande mum on ala kulli halin karamo ko be sunna ben be darti dum don hatirde dartagol be maati wonde wana no fiyake o woni bal hadisa de ko no jantorde do ni ko ni de woni on wadi sitali kande den don hadisa je ko hadisa je dudude moja wala sheikh abdul muhsin al abbad al badr hafizahullah kambe ka muhadara mabbe mo be wanno ka be janti no bahsu on ton kambe sheikh on be janti wonde ko be dakkiti kon fiyake den don hadisaade arde fi al mahdi al muntazar be ma ke sahabaabe filli be den hadisaade ron o sahabaabe be tawata yirube be nyiiben o sahabaabe nogay e jeego sahabaabe ittabe e mudum fiyake odo mahdi al muntazar be janti yogaɓe e maɓɓe walla ɓe jantiɓe fo maɓɓe enen e wata jantare ɓe fo maɓɓe ɗo no jiyal maɓɓe Usman ibni Affan Ali ibni Abi Talib Talhatu ibni Ubaydallah Abdurrahman ibni Awfin al Husayn ibni Ali Ummu Salamata Ummu Habiba Abdullah ibni Abbasin Abdullah ibni Mas'ud Abdullah ibni Umara Abdullah ibni Amrin Abu Sa'id al Khudri Jabir ibni Abdullah Abu Hurayrata Anas ibn Malik, Ammar ibn Yasir, Awf ibn Malik, Thawban, Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hudhaifah ibn al-Yaman, Abdullah ibn al-Harith ibn Juz'in, imana wa khalqun kathirun min as-sahaba. Edur bi'e sahaba bin ilal alayhi s-salatu wa s-salam, etawata filake, ono ma'diyun muntadar, ibe filmidun iwda ilalana on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وكذلك بجانتي كدي كرمو كوبه بتوتا كو كرمو كوبه حديثه تللي به دين حديثا جكا دفتر مكن كان الشيخ او وني الشيخ عبد المحسن حفظه الله بجانتي كرمو كوبه دودو به بتوتا كو كرمو كوبه تشابان دي تاتو كان ما انجي تاتو ايرو فونو تللي فيا كرو وانا ابو داوود كسنن مكن امام الترمذي كجامع مكن ابن ماجه كسنن مبه وكذلك امام النسائي الماكي وند امام الصفاريني امام المناوي جنتك وند امام النسائي كو فيليكم الماكي كم شيخ عبد المحسن وند بي عالم كسنن الصغرى مبه الماكي لعل هريك ككبرى ونكو ون كلمة امام احمد كمسند مبه امام ابن حبان كصحيح مبه امام الحاكم كمستدرك مبه أبو بكر بن أبي الشيبة كمصنف أورو نعيم بن حماد ككتاب الفتن الحافظ أبو نعيم في كتاب المحدي وفي الحلية إمام الطبراني في الكبير والأوسط والصغير يكون عبيده كمقابة بتوته بجلد وريد ونعورو نعيم بن حماد ككتاب الفتن بجلد لقياج في مونو وكذلك ابو نعيم ككتاب المهدي كان بكديهار مهدي بجنتلون وياجي ها هيوتي امام الدارقطني امام البزار ابو يعلى اكنني مهدي اذا وحديثا جده توتا وحديثا جده كذلك حديثا جده توتا كرمكون ان جنتي فيا كمجد فيا كوني ديان النهار ما وفيا كوني هول ليل wonde pellet oɗo neɗɗo julɗo haalanamo ka o daroto kanko neɗɗo on o jokka beleɗe makko ɗen o penna ɗen ɗon hadisaje ɗe dendangal majje balko yo jaɓu garmo ko be hadise den ko selbini kon o sellina ko be loyini kon o loyina ona bawo mabɓe ko waɗi ko kamɓe Allahu tabaraka wa taala ƴellintini bi mana siyaken on ɗon bange woni on ɗon fannu kadi e islam. No jeeya heɗen ɗon hadisaji en killoto yogade e majje natata e fillagol majje de ko majje no ari wala Cheikh Abdul Muhsin ɓe makiri noon wonde sen daari ka sahihayni en taway ton ahadithun tata'allaqu bi shahri al-mahdi hadisaji ɗe tawata hide yowodiri e fiyake makko kanko mahdiyul muntazar hay si tawi hawri wonade hadisaji waɗɗe tasare ɓangini fi makko wona ɗeya luttude ɓanginiri no net ɓe maaji kono si en tastike mana majje on en taway ko ɗe woni jantade ko fi makko kanko mahdi al muntazar ɓe maki no jeeya e muɗum hadise mo imamu al bukhari ɓe filli ka sahihu maɓɓe ka dambugal babu nuzuli isa bni maryam hadise ittare abu hurairata radiallahu anhu ɓe maki wonde qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kayfa antum ida nazala bnu maryama fikum wa imamukum minkum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ko honno woniroyta fiyake moɗon on onon mofti an si tawi annabi isa alayhi salatu wassalamu ɓe tippike ɓe tawi on tawi noon imamu moɗon wonno e moɗon bi mana ardiɗo fiyake moɗon wonno e moɗon woni mahdiyul muntazar e hiwe hadisaji yeeso ɓanginede ɗum ɗon wonde nde annabi isa alayhi salatu wassalamu ɗe ɓe tippo to tawa waktu no darna waktu darna no on kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalam ɗiɓe tippike tawa oɗo mahdi al muntazar o feƴƴi fi julnugol julɓe ɓen on sati o yeƴƴito o hayno annabi isa halfahu ɓawo makko on sati kanko mahdiyul muntazar o inna annabi isa yoɓe feƴƴuɓe julna mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe annabi isa alayhi salatu wassalam ɓe maka wonde oowe bal kanko yo feƴƴu o julna ha gasam ko waɗi noon ko kanko woni ko handi e ɗum ɗon ɗum ɗon ko teddingal ngal allahu tabaraka wa taala waɗani ɗeɗo mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e kono non woniren si tawi hawri e daari oɗo hadise mo tawata ko hadise wonɗo ko sahihu muslim hadise ittaɗo e jabir ibni abdillahi radiallahu anhuma ɓe maki wonde ɓe nani nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɗo maka la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaqi dahirin ila yawmi alqiyama qala fa yanzilu isa bnu maryama alayhi ssalam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'a takrimatan lahi hadihi lumma ay takrimatan bimana lillahi jalla wa ala li hadihi lumma kamɓe ima muslim ɓe filli jabir ibni abdillahi ɓe maki ɓe nani nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maki wonde sertata mofte ɗen bi mana heɓoto dental bo e mofte ɗen ɓe tawata ko darotoɓe ɓe tinno hattirde tinnagol fino oɗo gonga yarira yeeso no oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalamu o feeñira yeeso jama on ɓe yiɗa mo e kene petta ɓe wattilo ha tawa oɗo roccaari hara hiɓe feeñi e hoore makko kadi ila yawmi alqiyama ɓe maki wonde annabi isa alayhi salatu wassalamu tippoyto si ɓe tippoyke on saati hoorejo julɓe ɓen amiruhum woni mahdiyul muntazar si o tippike on ɗon inna ta'al salli lana bi mana ko ayu isa bni maryam aru ɓattoɗa ɗo julna min si tawi o wowli ɗum fayaqulu kamɓe isa bni maryama ɓe maka la o omi wattaɗu inna ba'dakum ala ba'din umara ɓe maka wonde yoga e moɗon e hoore yoga onon ɗeɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam ko yeesoɓe bi mana ko ɓen wonata yeesoɓe ɓe maki ɗum ɗo ko takrimatullahi hadihi l umma bi mana ko teddungal ngal allahu tabaraka wa taala teddini ɗeɗo mofte yo heɓo e majje mo tawata wonay almanijo yeeso nelaɗo allahu tabaraka wa taala annabajo makko wa annabi Isa alayhi salatu wassalam wa tawata ko jiyaado e ulul azm min ar-rusul no ko tebbungal mulana ngal bal Allah tabaaraka wa ta'ala wala ni deedo mofte si tawi en gaari deedo hadisa deedi odo hadisi ardo ka sahih al-bukhari e odo hadisi ardo ka sahih muslim ma'na ni majji on no tilnina en wonde fellet ko wona jantede fi mulu o mahdiyul muntaba no heewi hadisa de go de tawata ko hadisa de araka sahihain ko arde wana ka sunanuje kanyuma e ka maajimuje ha yewti ka masaniduje e ko nandi e mulu no jeha e mulu modo hadis abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu بما كان رسول صلى الله عليه وسلم بما كان ابشركم بالمهدي بما كان يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملئ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض بما كان يقسم المال سحاها قال له رجل ما سحاها قال بالسريه وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنَاءً وَيَسْعُهُمْ عَدْلُهُ إلى آخر الحديث قال الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد رواه أحمد بأسانيد أبي يعلى باختصار كثير بمعنى قالوا أبو سعيد الخضري رضي الله عنه بماكي وند لنا صلى الله عليه وسلم بماكي أبشركم بالمهدي ونند هذا مكتير من ولتي نرعون نتوضع الله ودي إمودو ولا ودي إمودو نقض متواتك ونقض فونا دو إمردك مكو متواتك فونا ومفتد انكالي أجل ودير مفتي ولو ولو مولانا بماكي وند نقض متواتك وإن من يتيد سانجا كتواتا جماع اللور موجع sawa kadi tanaji e lorraji e sonjaji toñe e tampereji no heewi e jamaa fewdo on sanga e maaki on saati Allah tabaaraka wa ta'ala wala musabu o hebbina leydi ndi mundal tawa hande kadi ko mundal dogata toñe ala ko mundal dogata bandiyagal ala ko mundal dogata bagagol goddo fino nguri mo doole ala o hebbina leydi ndi mundo wano ndi heewirno non toñe e oñare ko wadi fewndo nden o arata tawete leydi ndin no heewi tew toñe e oñare o kala ɓurɗo magde doole no jaɓɓide mo faala jaɓɓide wo ɓe maaki wonde weltanoytomo kadi saakinu samai wa saakinu l arde hoɗuɓe ɓen ka asamauji dow malaika ɓen ɓe wonay hiɓe weltanimo hoɗuɓe ɓen ka leydi kadi wonay no weltanimo joni se ndaari enen mahdiɓe men ɓen ɗo en tawa yimɓe gonga ɓen kala annuɗo qurana e sunna no tikkani kala faalano Allahu tabaraka wa ta'ala e nelano alayhi salatu wassalamu no añiɓe jaɓata heɗagol ko ɓe wolata kon fablan non jokkaɓe enan ɗum ɗo kay no holle wonde hiɓe lutuniri nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki oɗo o sendoyey kadi jawdi ndin e hoore no fep no fotiri bi mana hara no feppodiri goto kala hen ɗo geɓal mum waɗi sanga ka warata ɗum Allahu waɗay barki e mofte ɗen on sanga o saajinay ndiyam ɗuɗuɗan wa kadalika kanko Allah tabaraka wa ta'ala o funnay kadi puuɗi ɗuɗuɗi waɗaɗi barki tawa ndiyam saajay ɗanɗan no mari barki nasu cheyin puuɗi puɗayɗi ɗin kadi no mari barki wa hakada jawle molanaɗe heɓo tawa puuɗi ɗin kadi koɗi funnata kon bi mana ɗi rimay dinde ɗe anɗanɗa hoore ma ko dinde molanaɗe dinde nafayre jawle heɓo moƴƴa moƴƴa e mofte ɗen o sendana mofte ɗen ɗeɗo jawle tawa mofte ɗen no jogiti bi mana alɗinande molanande tawa fellet mo yiɗa on ko neɗɗo mo tata himo jogi ko yonata mo ko toñata sendana yimɓe ɓen o jonnaɓe ko haali Allah tabaraka wa ta'ala hebbina kadalika ɓerɗe gonɗinɓe ɓen e fiyake makko kanko oɗo neɗɗo a tawa hiɓe yiɗimo hattirde yiɗugol lunɗal makko ngal kadi yoniɓe ɓe faalaka hande kadi bi mana ñawowo ko lundi ko o ñawata ko waɗi noon konko o ñawata ɗon ko hunde nde tawata ko iwrunde ka Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi ko qur'ana e sunna woni ko o ñawiroyta o oñotako fen ono hadis ko mo Imam Ahmad de fillika musnad mabbe Imam al-Haythami al-Hafiz ibn Hajar be janti ka majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid wanda hadisun ko hadis mutawatta ko tabitulo e hadis de dimu ko ittara Abu Hurairah radhiyallahu anhu mo Imam at-Tabarani de fillika mu'jam al-Awsat mabbe Imam al-Haythami be maake wanda rijaluhu thiqat كما أبو هريرة رضي الله عنه بما كلي لنا صلى الله عليه وسلم بما كلي يكون في أمتي المهدي أي مختصرا معنى الحديث الطويل وكما نلان عليه الصلاة والسلام بما كلي وند يكون في أمتي لا تيتوع المفتي عندك المهدي ولو يتنع المهدي إذا نلو كريم وتبين تنقل ونفلت قولوا مهدي للانا صلى الله عليه وسلم اقنقلنا في مقرأ امام ابو داود يهور مولو قصونا المحن كان بتكيب الجنتي لن بولي جنبو قال بمعنى كتاب كتاب عرموهم بماكي اول كتاب المهدي قصفك قول مكو بماكي اخر كتاب المهدي اللي يدونه كان بإمام ابو داود عليه رحمة الله لجلت يورا حديث جابر بن سمرة حديث متواتا كان بنلان عليه الصلاة والسلام بجنتك بماك لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة الحديث قال السيوطي في آخر جزء من العرف ولا من العرف الوردي في أخبار المهدي إن في ذلك إشارة إلى ما قاله العلماء إن المهدي أحد الاثنى عشر بما في ون كان من الان صلى الله عليه وسلم ون كادو دين كسرتتاه كدري حالاتو إليدو مفتنو أرضي به يمبس فوي إليدو لنكيب يعني لنلو أوروكو حديث متواتا شيع الروافدة إبدال لنرمو مؤيا بفوي مقوش بهادي ebi yawanne ron to tobe be ne kaado dina ko be 12 be mana ko be safoy dido qur'an sibe inna al 12 e oro hadise hore mulu wano kambe shiya ben be janti wonne be do safoy dido no jiya lerto oro mobe inni ko mahdi woni oro muhammad mutawata ko al askari mobe inni ko jiya do e zurriya Imam al-Husayni fa inni wanna ondon ko woni ko faana ni monati e der odo halif wana Imam Suyuti be jantori doni kambe be maati wonne ondon e hore makko himojiya e be do safo e dido be maana mu safo e gobe ben be heji kanko wono safo e dido bogo aro yiwuka akhir zaman wana Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah kambe wale no ta'liq e muhadara Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadu بما في وند اورو حديث وحديث متواتر به جامتا به دو صفوي ديدو بندوم به ياوتين بما في به صفوي ديدو نون به تيرني به ياوتين وري به جامتي به ماك به وانا الخلفاء الراشدون الاربع ابو بكر كان يوم عمر يا عثمان علي به جايني به واتي معاويه يا يزيد بن معاويه به جايني به واتي عبد الملك بن مروان كان يوم يجي به مكو به نايو on saati be watto yidon non Umar ibn Abdul Aziz be maati ko be do woni safo yidido be be nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be janti e odo hadith ko be woni ko faandaado be maati amma odo mahdi al muntazar kan ko fiya ke makko on ko ede hadithaje lutti be woni ko o aroyno won bi maana kasafti to de zaman be maati ko ali sentasti ke tigi haysiya hadithu إلى رمانك عليه الصلاة والسلام وانده كادو دينا سرطة فهي كفيري كفيري فجنو إرهور مكة بمعنى نو أرضي جلببين ينبه صفوي إليدو بطارتا كولونتين شبه باز بماكي سنداري فيون دو زمانو جدن دوندي و زمانو جدي تواتا وغونغا فتنا جيو غازي ممنينو يمورو kono wana nundal gal den don sappo e dido fejjino gal e alhali mabbe e dole ko dina kan hebuno tondo on don sanga dila be fejji haka wonnen do dina kan hebali wadi. nina tan hebaniwa sifangal dunnga wanon wari hadithe go mo imam abu dauda be filli ka sunan mahmud hadithe ittaja abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu emaki nalalu alayhi salatu wassalamu bemaki law lam yabqa min ad-dunya illa yawman law lam yabqa min ad-dunya illa yawman la tawwala Allahu dhalika al-yawma hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli bayti yuwafi'u ismuhu ismi ila akhir al-hadith sallallahu alayhi salatu wassalam bima kiro hadith hadith mutawata kamo ko ben no janti fi tabin tingol mo wana shaykh al-albani rahimahullah katakhrij ahadith al-mishkat bimaki wonde al-hadith hasan wana non imam ibn qayyim al-jawziyya kam be tigi be fillimo ka tahdhib as-sunan kam be tigi imam ibn qayyim al-jawziyya be tabin tingol derko wa kadhalika ka al-manar al-munir be fillimo to be tabin tingol وصححه ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية لأنه عليه الصلاة والسلام بماكي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم بماكي سيئيها تري حرح الداكي أبنع سوى أن يلا القوت الفت لطول الله ذلك اليوم الله جوتنا إن البن يلا الأفنت المحيا حتى يبعث فيه رجلا هكذا الله تبارك وتعالى إننا إغلب نيلل غورك مني جيادو يامي أو من أهل بيتي ولا جيادو نرسود عندن يواطئ اسمه اسمي بما كتو أبي إن مكو ننكو سفا إني أن ننتبه كما هو بما كتب محمد بن عبد الله قل لا يختلف فيه اسمين لا يختلف فيه اسمان ينبغي اللوت لرائم إذن نلعن أمات عليه الصلاة والسلام يوافئ اسمه اسمي إنه اللعين وأن كانكو محدي المنتظر إن مطلن كانكو كاركو محمد ابن عبد سنداري أولو هديه مجاهدي ساجئ يؤد التابين تين لأرجل أولو محدي المنتظر ولبنوك تين تين لبن حيثيها أدنى اللبتي نيالا أولو درنان قل جرتاك وراء الله تبارك وتعالى o ilmi naimu o addaimu kanko Allah subhanahu wa ta'ala nwari hadithe kumwa imam Abu Dawud abe fili hadithe ittaro ya Abu Sa'id ibn al-Khudri ya radiyallahu anhu nilarum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bimaki al-mahdiyu minni ajla al-jabaha aqna al-anf yumli'u al-arda qistan wa adla كما ملئت جورا وظلما بماكي ويملك سبع سنين قال ابن القيم في المنار المنير رواه ابو داود باسناد جيد وكذلك قال الامام الالباني في تخريج احاديث المشكات واسناده حسن قالوا حديث وامام ابو داود بالسلي أبو سعيد الخضري رضي الله عنه بمات لله صلى الله عليه وسلم بمات المهدي مني وان بأول مهدي فإيو يووي أم بمعنى من ذريتي فجياد إجدل بأم بي وانو جانفر دنو كهد علي بن أبي طالب إكا يمامين فاطمة كسنغو الحسن ابن علي ابن أبي طالب بمات أول مني egaini be maki ajla aljabha joni ko sifaji makko hay bandu yam ko jirin doni jantaade be maki ajla aljabha bi maana ko yaaji do tiine maana ko yaaji do tiine leedi makko din ka sukundu araha na tiine nen bal mo mari tiine ne tawata ko tiine yaaji de leedi din no kutti der tiine makko nen kanko on do neddo wa kadhalika be maki ko aqnal an ko neddo mo tawata ko wuri do kinal moja kinal makko ngal no juuti hingal mori hingal laba hingal bowri be maki yumli'ul arda qista o hibbino ya leydi nin nundal wa adlan e pewal tawa mo yida o modi wona e hore nundal ngal hara on tigi o wona neddo mo tata ko onyeedo qistan wa adla نُنْدَلْ كَنُمَا نُنْدَلْ بِمَادِي كَمَا مُلِي أَتْجَوْرًا وَظُلْمًا وَلَا لَيْدُ لِي وَنِرِنَمْ لَمُ أَرَمْ تَوَنِي يَبِّنَا مَا تُوْنَيَا كَنُمَا يَوْنَيَا بِمَادِي وَلَامُ يَتُدُو بِجِئِي وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ وَقَسَ مَهْدِي بِمَنْ بِنْدُو بِتَفْوَي دُو بِسَبْقُ بِلَا بِنُو بِتِيسِ بِمَايَا بِلِمَايَا yande be mayo enon tanya na jamaa wonde ko mum boli bedo mahdud imam ibn qayyim al-jawziya e maki wonde odo hadith ko hadith jayyid shaykh al-albani rahimahullah be maki hadith on gehore makko ko hadithul hasan odo hadith sakki ko rojo modaro to denge mudu ka hedde hadithaje ko hadith mo imam abu daud haybe filli kasnal mahkam hadith mutawata ko itada yumma mene ngumu salamata radiyallahu anha lima ki samiitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al mahdiyu min itarati min waladi fatima wa akhrajahu ibn maja an sa'id ibn al-musayyib lima ki kambe nilano sallallahu alayhi wa sallam lima ki wanne odo al mahdiyu min itarati limana odo mahdi ko jiyeteedo e yimbe am ben e zurriya am on ko jiyeteedo e yimbe der suudu ando min waladi fatima ko jiyeteedo kadi e gedal be odo so gedal jon sonnajo manketeedo fatima tu zahra bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idan dum ko yoga e hadisaaje de tawata ko hadisaaje jantaade fifi yake odo neddo mo tawata ko al mahdi al munfada idan haa no haana ni goto kala e mele o watta tay di moja ana jantorde no hadisaaje den ko duudude wana den defte de janti den ka arande lawol di tawi hawri e yiltike majje insha Allah tabaaraku wa ta'ala e yi ay ton ko yaaji moja e fiyaake den don hadisaaje de andan na hore man ko hadisaaje janti de fiyodo neddo maaketeedo mahdi idan haa no e mas'ala immo on e rewdo to kungo wadi fayda ko janti den fi modon ko woni ismuhu wasmu abeehi wa nasabuhu bi maana jantagol inde makko den kanko mahdi kanyuma e jantagol inde babe makko den e jantagol dambe makko den kadi fiyen ando ko hombo woni mo tigi alama o be maaki ismuhu ko muhammad wasmu abeehi ko abdullah ko wari odo hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu jamti den nane kalela ro maqdu alayhi salatu wassalam law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahidun la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'ath Allahu fihi rajulan minni aw min ahli bayti yuwafi'u ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi kamela ro alayhi salatu wassalam bilaban yanu fos wanne oro neddo fi aroyi gotaw ko jeteedo min ahli baytihi bi maana jeteedo min dhurriyyati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hada yadullu ala nasabi limitan munungal yuwafi'u ismuhu isma an-nabi idan kullu qat'an wa walla wanne ismuhu yakunu abdullah e muhammad aqwa wa yuwafi'u ismu abihi isma abin-nabi sallallahu alayhi wa sallam dalla ala ان اسم ابيه يكون عبد الله اذا الاسم الكامل هو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني وني وني رايتا ان ما كنن تيغي تيغي ان مهدي اون كاميدن دو اسمه عبد الرحمن عند اسم ابيه هو اسمه عبد الرحمن نسبه هونتو من ال تلميذ nani tilimel hada qurashi melano alayhi salatu wassalam be janzi fi mulumondo ko qurashi yanke ana qurashi yanke jolado os wari ko jeteedo enen durriyati nabi sallallahu alayhi wasallam odo namati dungan yana min durriyati nabi annabi sallallahu alayhi wasallam min durriyati man isma'il isma'il min durriyati man ibrahim alayhi salatu wassalam ni odo namati nasaba tebdo do idan uno no holla en wonde o inde makko nden ko inde le tawata ko labule ko riwaya goɓe ma kila tanqadi dunya hatta yamluka al'arab rajulun min ahli baytihi wafiru ismuhu ismi, ɗono fo ko ɓanginangole piyake makko kanko oɗo neɗɗanke. Amma noon ko yowaduri e piyake alhaali makko o wano jantorɓe noon nasabu makko on e ñi'i ɓe maki ko jeeteɗo e min bu ani min ahli baytihi. Oɗo waɗi si tawi hadise umma meɗen Ummu Salama on no tentini ɗum moƴƴa kalelaɗo maki noon alayhi salatu wassalam al mahdiyu min ittarati min waladi faafe e ñiɓi ko laaɓi fos hada yakfina. E wa hakala si tawi e ñeyka masala tammo sifa makko on kanko al mahdi al muntabar ɓe jeeha e sifaji makko ɗin koko janta e oɗa hadise abi sa'id bin khudri radiyallahu anhu goɓe maki kanko mahdi ko ajla al jabha bimana yajilo tiine wa nafsu shay'in ko aqna al an neɗɗo mo tata ko mooro kinal jo labbaɗo kinal. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jantike wa hakada ko neɗɗo ardo woye muyɗal ka hoore leydi ɗo ko laamudo kadi ener duuɓi jeɗɗi hoɓɓe yimi no ɓuri ɗum no ala kolle haalin fayda ko ɗum ɗo woni ko ɓuri tabitude ko ɗuwari si tawi hawri se yiltike si ɗen fala andude sifaji makko e alamandeji makko ɗuuɗuɗi e yiltoto e neɗa deftere nde jantiɗen fi muɗum al qawlu al muhtasaru fi alamati al mahdiy al muntadar libni hajar al haytami. Kamɓe koɓe janti ɗum ko fi sifaji makko ɗin fo sifaji ɗi tawata ko ittaɗi e nelaɗo alayhi salatu wassalam e sifaji ɗi tawata ko ittaɗi e maakuji sahabaɓe ɓen tigi e hoore muɗum ɓanginagolen wonde fiyake makko on kanko mahdiyul muntadar ko fiyake mo tawata ko laaɓol. No jeeya e kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koɓe ɓanginani en hayin fiyo laaɓalngel pos ko hombo woni mo kanko mahdi e oɗo hadis mo imam alhakim ɓe filli ka mustadrak hadise ittare abu sa'idin al khudri radiyallahu anhu ɓe maaki wonde oɗo imamul mahdi o yaltoye fi akhiri ummati ɓe maaki yakhruju fi akhiri ummati al mahdi yusqihi llahu al ghaytha wa tukhriju al ardu nabataha wa yu'ti al mala sihahan wa takthuru al mashiya wa ta'zumu al umma ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hijajan. Kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wonde yaltoyey ka sakkitode zamanu ɗeɗo mofte an oɗo wiyeteɗo al mahdi ko neɗɗo mo tawata allah tabaraka wa ta'ala si yaltinoyimo o saajinay ndiyan al ghayth innama al ghayth. Cheikh Usaymin ɓe maaki ko shahru riyadi salihin wonde al ghaythu ko a bimana al mataru al mundit yani ko toɓo ko allahu tabaraka wa ta'ala saajinta tawa ko funnowo hara ko toɓo waɗango barki e muɗum ngo funnay sigo saaji e hoore leydi fayda ko awa ɗon ko joni meɗen tabaraka wa ta'ala waɗa e barki e muɗum fuɗa allahu saajino e sifa ngoɗo toɓo e saanga makko. Wa kadalika ɓe maki wa tukhriju al ardu nabataha leydi ndin e hoore mum ndi yaltinoye kadi puɗi mayri on tawa si a reemi puɗi ɗin ɗi heɓo toon moƴƴa jama on si reemi seeɗa allah tabaraka wa ta'ala yaltinanayde ko mawni jawle heɓoode saako moƴƴa o jonna kadi jawle ɗe yimɓe hannduɓe e muɗum gooto kala heɓa ko hattondini e muɗum ko o foddi e muɗum ɓe maaki wa taktoru l maachiya mumunteeji ɗin kadi ɗuuɗay geloɗi heɓo moƴƴa na'i heɓo moƴƴa kadalika baali heɓo moƴƴa be'i kadi heɓo moƴƴa ɓe maaki wa ta'zumul umma mofte ɗen mawna mofte maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mawna fiyake majje on ɓanto hara hande kadi wona e jaafere woni kadi woni ɓe maaki yaishu kanko oɗo mahdi o wuuroyey sab'an duuɓi jeɗɗi walla thamaniyan duuɓi jeetati yani hijajan ayi ko duuɓi ɗin woni ko fanamo ala kulle haalin ko ɓura tabintinede kon e fiyake makko on ɗon wonde ko o wuuroyowo duuɓi jeɗɗi eɗan sen daari ɗum ɗo kadi en taway woɓɓe go gila fuɗɗi nodditade ɗo wonde koɓe mahdi gila ɓe fuɗɗi nodditade koɓe mahdi ɗiɗo batteji e yiyaali wari leydi men ni ñande fini weeti wono ɓurtude i maana sattude jama on no ɓurtude tampude heege no ɓurtude saakaade e muɗum wono miɗen mari mahdiɓe hakkunde meɗen ko honto ono hadise woni e fiyaake maɓɓe e naari en tawan to woɗɗondiri moƴƴa masala nayano on ko makanu khuruji lmahdiyi wa zamanuhu wa muddatu muftini fi lardi ɗuno fayida ko yowodiri nokku ka o yaltoyta ɗum e zamanu ka o yaltoyta ɗum e yeru dumunde ko o ñiɓata ka leydi ɗo ka hedde bi mana nokku ka o yaltata ɗon ɗum ɗon no waɗa kongudi ko waɗi mari nokku ko ka jamta wonde ko ferlen ka funnange dimashk bi mana hedde siri on ka funnange fof woni ko kanko neɗɗanke on o yaltiroyta kamo koɓe go yaari wonde ɗum ɗon e hoore muɗum bi mana ko kongol ngol tawata fiyaake maggol no wodi ko ndaari ala kulle halin ɗum ɗon no ari e hadise si tawi hawri o selli aray ko ton woni ko jantore ɓayna woɓɓe goo e hadisaje goo ɓe tawata ko sifaade kamo koɓe goo no janti e majje ɓe ɓaarori haa ɓe sappi fayda terlen hedde ala kulle halin ka funnange ɗo foti noon ko suriyaɗo mi mana dimashka walla o wana e ndinɗon leydi tigi ala kulle halin melano alayhi salatu wassalamu hadisaje maɓɓe ɗen ko janti kon ko hedde ka funnange si innama noon funnange terlen makka walla madina funnange hedde ton on o terlen hedde kañum dimashka o woniri funnange madina ko ɗum kam melano alayhi salatu wassalam ɓe wari hadise sauban ko tawata ko no imam muslim filli ka sahihu maɓɓe ɓe maaki yaktatilu inda kandikum salathatun kulluhum ibnu khalifatin thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatlu rayat assud min qibali lmashriqi fa yaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفه الله المهدي كما نلاه صلى الله عليه وسلم بماك يقتتل عند كنزكم ثلاثه امام ابن كثير بماك المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبه بمعنى كنز سود كعبه نور كفاندا امور يونو ilano alayhi salatu wassalam ɓe maati feddeji tati aray haɓa fi hendagol ɗum ɓe haɓa ɗo ha kono luttanta hay goto e maɓɓe ɓe maaki yeeso ɗum yiyoye noon arrayati suud bi mana drapoji ɗi tawata ko ɓaleeji min qibali lmashriqi immorde ka funnange ɓe maaki fa yaktulunakum ɓen ɗon ara ɓe haɓa on ɓe wara on warande ne tawata lam yaktulhu qawmun bi mana waraliti fa nden ɗon hay e goto bi mana ɓe waray on warande ne tawata fayda goɗɗo warake sifa muɗum e mum ɓe maaki tumma dakara cheyan la ahfadu kamɓe tawbari ɓe maaki nelaɗo on janti goɗɗum ɗum ɗo mi manditaki mi hunjanokimo kono yeeso ɗum fa qala ɓe maaki fa ida ra'aytumuhu si o yiɗoyi on ardiɗo ngunɗon kunu fa bayi'uhu ɓe maaki yeeyondire e makko bi mana ƴettode e makko ahdi iwtiron ɓaawo makko nananon mo jaɓanon walaw habwan ala saldi fa innahu khalifatullahi lmahdi bi mana ka wonɗo wo ka wonɗo noone wo noone no wonirɗo walla walaw habwan ala saldi bi mana ɗum ɗo fof ko hollugol alhaali no wonirɗa wonu wonirɗa an neɗɗanke on haysiko e hoore kaaƴe ɓuuɗe woni ko fofotoɗa e hoore muɗum ha wawa waddude e makko kanko neɗɗanke on bay'a ɓe maaki waɗanemo ɗum fa innahu khalifatullahi lmahdi no holli en wonde koko yaltirowo min almashrik jonno ndarengal haale men enen ka wonde ɗo ko mashriku madina ni kako mashriku makka laggine ɗo ko mashriku makka sen fewtayi kasudu kaba juulen gonɗo fewt ka funnange ka sen fewti ka funnange makka ko few wonirani enen ko wonɗo wonanɗen ka hirnange mafre nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam oɗo ko mashriki yaltiroyta ɗum ɗo kadi ya dullu ala shay'in fil mahdi una no tindina e goddum e hore oro neddo mo tawata ko noddetido mahdi on go e lanaray kullu buhuna ne tawata ko de duwane mani tane e fiyake makko kanko odo mahdi al murtada ala kulli halim o fayla dedo hadisaje de lanaray sallallahu alayhi wa sallam be jantali en fi mudum be jandi ke sifaji makko di tawata ko sifaji hewuni e bangi nangol en ko tawata ko ko yonata en e fiyake makko kanko odo al mahdi wadi tari kamo ko bembe maafi wonde den don hadisaje haray wata goto wo jago goddo dayna mo tabentina mo lowgol den don hadisaje de dendangal majje balbe maafi wonde den don hadisaje ko ahadithul mutawatira tawaturu al ma'nawi maana ko hadisaje be tawata ko kontetede ala tawasu yani ko hadisaje e annan da hore ma ko jabetede wonde ko hadisaje de jama buy finni tabintinantede kadi sellugol mudu tawalon tabintinande de tawatu majjiru ko ala maana bi maana wala e hore e zahir majjiru woni ko kontirte bal ko maana majjiru hollata wonde ko de marde tama tawatu روالي في أولو كرمو كوجو إمام الحافظ أبو الحسن الآبيري لماكي كمل وند وقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخروجه وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملئ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه الصلاة والسلام فيساعده على قتل الدجال لباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلفه الله وكم والأولو كامو كولو مولا نارا والإمام الحافظ أبو الحسن الآبيري تبيها مريس إن ذلك تحذيب التحذيب كمجلد جنايا ونقول له كونغ المأمن ويلتنا لما تيواني إنه فوق بانك نقول له ونمي أحاديث آجرين وأحاديث متواترة بمعنى كو حديث آجر تواتك جوك ونرد تبين تنان تيد درجة التواتر وانا كنت تيد أحاديث الآحاد لقوك بيدو فيني بل كو حديث آجر تواتك يلتني لكو جماعة لتواتك لي burde burde majje kande hadisaje den ko de sellude bal godde e majje ko de hasan godde e majje e hore modu haiside lobi kono e kontete wonde ko gotun kala mun ko hasanul li ghairihi godde gono tonde tawata ko de da'ifa jiddan den don de me mataki wana hala wa bi jamfuri no wala banjure no de no karan de law edan e bangi wonde de lado alayhi salatu wassalam bangi ni o do mahdi o jeetere min ahli baitihi o laamo e tokkade duuɓi jeeɗɗi si o ari o heddina e leydi ndin mundal o wana non woniri annabi isa alayhi salatu wassalamu yaltoyay tawa mo wallitomo e hoore warugol masihu dajjal ɓe maati wonde ɗum o annabi isa yaltoyta ɗon ko bi babilud bi arde philistine wonde ɗum ko e leydi palestine ndin to woni ko ɓe yaltoyta ɓe tawa mo kanko mahdiyul muntazar wa annahu yaummu hadihi al umma ويصلي عيسى خلفه بمعنى بأرضه دينه مفته النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بجول طاو مأبه ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم كما شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا من هذه السنة النبوية كمجلد نيامو وانده دهدو حديثات يوانه ده دلن نريد في المهدي يلتقو المكوة لماذا كو حديثات يسلو ده لمعنى كم ده ده انه جانتا ده في مولو نندن وسلو ده دهوني كو ده جانتي لماذا رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيره كم ده كنت دهدو كو حديثات ده تواتك وسلو ده ويقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان وهو عهد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض بماكي وان كان امام ابن كثير اولو من الان عليه الصلاة والسلام جنتي في مولنه وارو يوم في اخر الزمان بماكي وانا جي او مشي اروافض جنتي في مول متاتع فئي وان كان بان محمد العسكري باني وان لعفين ينقل امتي واركي في اخر الزمان امام ابن كثير بماكي لنهم كفنانه وانا ذنبه لكتبتي كان بإمام ابن كثير بماكي وان وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الدهر وأظن أن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. ولو كان بإمام ابن كثير بجانب منك دكتر النهاية في الفتن والملاحم كمجلد أرم. وكذلك يقول العلامة محمد السفاريني عليه رحمة الله في المهدي كما كان بجانب في فيات عور مهدي كدكتر مأبيتين لوامع الأنوار البحية بماكي كمجلد إمه وان وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداته بما كون حديثان أربع فيها في عرض محن بدون وجهاد كنت ونك أحاديث متواترة على المعنى بما كدساكي هكو نكرمك بسنة ها هنك فيها كمحبي كنت في سن أهل السنة والجماعة وزانات جدت عقيدة توا في مهدي نجنت عمرته نوديها شيخ عبد المحسن لجنتي كمهادرة مقبول عنوان مكم عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر وقال العلامة محمد صديق حسن خان بما فيك جدت المهديتين الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة بما في الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف روايتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد بما في ومنين حديثة أرجع في أورو المهدي المنتظر وحديثة تواتر بولي مرجع كم بقريب تبنتني وند حد مجعون نبيدها ليتكع التواتر المعنوي بمعنى وانا حديثة جغر كون السماء كلا حديثة جتواتر كوالين تلكالين سفقين بغيولة الفيمون. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك وشبهة بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع إذ لا مجال للإجتهاد في مثل ذلك. إمام الشوكاني رحمه الله كما قرب ماتك التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح بما كون ستويها ويلتتك ان تستك فياك ايرو حديثات ارد في اورو المهدي المنتظر بما كونيمي كون يئوب الامج بمعنى كم بكو بهيكم وحديثات التواتر ترلن دشقا بجل بما كون امج نسلوده نو امج التواتر كون حسن نو إمان جاكو تاتا كو ضعيف المنجبر بمعنى هرم اللوي كنو رواية جيب النواوي تيد انجر بحق نمود هاجبه بما في كم ده إمام الشوكاني وان ده دهدو حديثة جلا شبت كو دي متواتر وحديثة جلا تواتا فلت ونال كنت فيد أحاديث الأحاد في الله دي سرا سرا فرقو حديثة جلا جمع في اللي جابت يدكري سرق المورد بما في وان kandelero hadisaye ha hewti e dido kongudi itali sahabaabe ben kongudi itata ko kenyin dilabbi ni pipiya ke mahdi tuno ko korudi moja e maati din kongudi sahabaabe kadi wala no jonne nyaawore arrafa sabuwonu pia ke mahdi ko hunde nde tawata ko wirnide wawata wulirde ɗum tum goɗɗo hara ko ijitihaade ko be wahyu arasi on tigi wowla sahaba ɓelle wahyu tippotako e maɓɓe enan siɓe womlay fi ɗum o ɓe tawa hiɓe nanire nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam enan ɗuno boo konguri karmo koɓe ɓe tawata ko jantiɓe fi muɗum ɗo jiyan muɗum ko darmeten kon e muɗum woni kongol cheikh ibni bas alayhi rahmatullah أبي وانو رم تعليق مأبيوغ محاضر الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله بما دي كمي الشيخ ابن باز رحمه الله أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستقيمة بل متواترة متعارضة وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها بما فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله تبارك وتعالى به لواء الخير على الأمة عدلا وحداية وتوفيقا وإرشادا للناس إلى آخر قول الشيخ رحمه الله جل وعلا بما في كان الشيخ ابن باز wonde fiyake oɗo mahdi ko fiyake andal fiyake mo tawata kadi hadisaji ɗi gari jokkodiri e fi makko ko heewi hadisaji jantaɗe gila e kongudi nelaɗo alayhissalatu wassalam ha hewti e makuji sahabaɓe e ko nandi e muɗum ɓe maafi ko tawata pellet no holla ɗen hadisaji ɗon ko ahadisu mutawatira a tawatiru majji on ko manawi ɓe maafi kamɓe cheikhu o wonde ɗen hadisaje ɗon hiɗi tindina wonde oɗo neɗɗo fodaɗo fi muɗum fiyake makko on no tabita yaltugol makko ngol ko goonga o yaltire inde makko nden ko muhammad ibnu abdillahi ko muhammad ɓiɗɗo abdillah inde makko nden ko muhammad baaden makko ko abdullahi wiyoyte al aliwiyi bimana jeyaɗo e zurriya ali ibni abi talib الحسني اسمه الحسن ابن علي من ذرية الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بمات وهذا الإمام قولوا المامي من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان قولوا كذي هذا يرمي أنك الله تبين إتاه على مبتن الله عليه الصلاة والسلام كسكت توده قولنا مأمن بمعنى كسكت توده قولنا أدمنا الله جل وعلا yaltino yaymo o ara tawa toñe ɗen saatike tampere nden tiiɗi joomi meɗen tabaraka wa taala waɗa mo sabu ɗum ɗon fuu hooso e moftenen ɓe wona e hoore welo welo e hoore nundal e hoore peewal tawa toñe ala oñaare ala kadalika allahu subhanahu wa taala waɗiramo kali bimana sabu makko saaji nadiye heewde marɗe nafoore kañumma e funnugol puɗi molanaɗe marɗi nafoore e dimɗe ɗe tawata ko molanaɗe marɗe nafoore jawdi heɓo ɓuttu heɓo e hoore leydi ndi eɗan aray ɗo akhiran mandi toɗen fiyake oɗo mahdi ko neɗɗo mo tawata ismuhu yuwafiru isma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam yusamma muhammadan واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبوه يسمى عبد الله هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الحسن ابن علي ابن أبي طالب إذن اسمه الكامل محمد ابن عبد الله العلوي الحسني قالوا قريشيا تيجو kala neɗɗo nodditi ɗo eɗum sifa ko ɓe nodditi kon ka meɗen ɗo, walla hoɓɓe ko nodditi misra to, ɗum ɗo fo yadullu ala al batil, ko hunde nde tata ko nde mere, ko kadibun wa iftira'un, ko fenande kañumma e fetinanɗe, tawatama anzalallahu biha min sultan, wa kadhalika la yusaddiqu dhalika aqilun, neɗɗo marɗo hattin hatta al balid, neɗɗo jokojo tigi hoore muɗum la yusaddiqu dhalika fadlan anil al aqil, nanon ferma neɗɗo mo tata ko marɗo hattin. No fo ko daynugol jama'o e foɗugol ɓe muɗum ñaama piiji maɓɓe ɗen, innugol kañum hande kadi gila feeni mahdi hara julta ɓawo goɗɗo ko yimɓe ɓen juulu ɓawo muɗum. Jinnaji no ewi yaman no ari hiwragol ɗum, jinnaji ɗi tata ko ɗi terle million ɗiɗi ma jinnaji buluuji ɗiɗi, eyi no wawi wonde tawa ko shayatin, ara ko jinna cheytanuji ɗi iblisa neɗi argol hiwro mahdi majji on ɗo, tawa ɗum fo ko felicitugol mo holla ko o wakkili kon ka sheytanan kakuno yaade moƴƴa. Wa illa mahdiul muntahar on e yii ko laaɓi e fiyake makko on, ara eɗen daro ɗo fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdahu, وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أريد أن جنتي o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira.